У Менску 20-я гадзіна, вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алексей Знаткевіч, сярод тэмаў нашай праграмы. У абменных пунктах Беларусі не стае валюты. Каля абменнікаў чэргі і набыць еўра і даляры атрымоўваецца не ва ўсіх. У крамах працягваецца пакупніцкі ажыятаж. Масавы попыт на ўсе віды тавараў узрос ад 2 студзеня, калі стала вядома пра дэвальвацыю беларускага рубля. Нацыянальны банк Беларусі павялічыў стаўку рэфінансавання з 12 да 14% гадавых. Сёння ўначы ў Маскве безвынікова скончылася спроба перамоваў у пытаннях паставак расійскага газу ва ўкраіну і далей у краіны Еўропы. Усё гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў. Гаворыць Радыё Свабода ў праскай студыі навінаў, далей Валер Каліноўскі, сёння ў свеце. Агенцтва ААН у справе палестынскіх уцекачоў заявіла аб прыпыненні сваёй дзейнасці ў паласе Газа за небяспекі з боку ізраільскіх узброеных сілаў. Раней місія ААН паведаміла, што ізраільскія войскі абстралялі грузавік з гуманітарнай дапамогай, які ішоў у Газу, у выніку загінуў вадзіцель. Інцыдэнт здарыўся ў часе перапынку ў вайсковых дзеяннях, зробленага для таго, каб даць магчымасць даставіць у Газу прадукты і паліва. Кіраўнік расійскага Газпрому Алексей Мілер заявіў, што пастаўкі газу ў Еўропу праз Украіну будуць адноўленыя, калі прыбудуць незалежныя назіральнікі, якія б гарантавалі, што транзітны газ выкарыстоўваецца па прызначэнні. Заява прагучала ў Еўрапарламенце ў Брусэлі. У Брусэлі таксама знаходзіцца кіраўнік нафтагазу Украіны Алег Дубіна. Ён заявіў, што Кіеў гарантуе транзіт расійскага газу ў Еўропу, калі Масква адновіць пастаўкі. На гэты час больш за дзясятак еўрапейскіх краін не атрымліваюць расійскі газ праз Украіну. Новаабраны прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама папярэдзіў, што калі Злучаныя Штаты не здолеюць ужыць рашучых антыкрызісных захадаў, то ім пагражае шматгадовая рэцэсія, а працэнт беспрацоўя можа дасягнуць двухзначных лічбаў. Чырвоны крыж абвінаваціў Ізраілю ў парушэнні міжнароднага гуманітарнага права цягам вайсковай кампаніі ў паласе Газа. Пасля актывізацыі піратаў ля берагоў Самалі створаная міжнародная антыпіратская марская кааліцыя. Яе сілы ўзначаліў прадстаўнік Злучаных Штатаў адмірал Макнайт. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Салана прыбыў у Турэччыну з мэтай абмеркаваць сітуацыю на блізкім усходзе. Ён мае намер сустрэцца з прэзідэнтам і прэм'ерам гэтай краіны. Турэцкая паліцыя арыштавала 40 чалавек паводле падазрэння ў змове з мэтай звяржэння дзейнага ўраду. Сярод іх былы высокапастаўлены генерал турэцкай арміі. Паліцыя таксама абшукала дом былога генеральнага пракурора гэтай краіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, а наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ўначы ў Маскве безвынікова скончылася спроба перамоваў у пытаннях паставак расійскага газу ва ўкраіну і далей у краіны Еўропы. Ад сённяшняга дня Нацыянальны банк Беларусі павялічыў стаўку рэфінансавання з 12 да 14% гадавых. У крамах працягваецца пакупніцкі ажыятаж, масавы попыт на ўсе віды тавараў рэзка ўзрос ад 2 студзеня, калі стала вядома пра дэвальвацыю беларускага рубля. Усе гэтыя тэмы пазней у нашай праграмы. У абменных пунктах шмат якіх гарадоў Беларусі не стае валюты. Як сведчаць паведамленні карэспандэнтаў Свабоды, каб набыць даляры і еўра, людзям даводзіцца займаць чаргу задоўга да адкрыцця абменнікаў. Але набыць валюты ўдаецца не кожнаму. Інфармацыю з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік. Сёння найдаўжэйшая чарга ў Магілёве была ля абменнікаў цэнтральным магілёўскім універмагу. Паводле назіранняў журналіста Андрэя Белагубова, парадак ля абменніка пільнуюць ахоўнікі. У спадарні каля абменніка пытаюся, ці ёсць у абменніку валюта. Была, но і кончылася. Калі сакрэт многа хадзілі ўзяць? Нет, немнога. Тут с утра большая вот такая толпа стаяла. Да, утракі далучыўся мужчына. Ён кажа, што паспеў у цэнтры абегчы 4 абменныя пункты, але нідзе не набыў патрэбнай сумы. Нету нідзе. Говорят, даже беларускіх нету. Набыць валюту не ўдалося і яшчэ адной спадарыні. Яна паведамляе, што ўжо стамілася абыходзіць абменнікі. Дзе не, да. Многа трэба было купіць. Ну, немного, но хотели связи с разговорами, которые идут по поводу денег. Одразу ж после 12-й годины обменник для областной управы Национального банку зачинился згодно шильдой за технічних проблемов. Наш гомельский корреспондент поведомил, что у обменных пунктов городу валюты хапает для продажу только на первые годины працы. Позднее набывать доляры и евро можно только с колов. Один человек сдае, инши набывая. Вот что каже молодой человек, який у пошуках валюты обошел на провокзальной площади обменники Беларусьбанку, Белпрамбудбанку и Белагропрамбанку. Доллары хотели купить, нету. Третий обменник нету нигде, ни долларов, ни евро. Жыхары Берасця у телефонуваннях на свободу скардзяцца, што попыт на валюту зашкальвае. На чыгуначным вакзале ўтвараецца нават тузаніна. Няма валюты і ў райцэнтрах в области. Вот што паведамляе слухач свободы Станіслаў Халадовіч Зывацевічаў. У Агропромбанке кас можа 8 всех будет. Налічкі ліць. Конечно, люди возвышаюцца. В основном люди беларускую налічку снімалі. Скорее всего, не складывают товары. Далее информует с городни Сергей Островцов. У городни в некоторых банках можно еще купить евро. С долярами тяжей. Люди чекают, кто их сдаст. Курс такий. Доляр. Купля 2655 рублей, продаж 2708. Евро. Купля 3610, продаж 3720 рублей. Меркование Городенко. Будет повышение с следующего месяца. Где-то уже будет курс 3100 примерно. К этому моменту уже, чтобы не обесценился полностью. Поэтому надо. После свята подкинули? Вряд. Просто люди сдают по мере сдачи, они появляются. Это была информация с городни. Еще раз нагадаю, в обменных пунктах шмат яких городов Беларуси не стае валюты. Тем часом от сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повеличил ставку рефинансования с 12 до 14% годовых. Минавито под такий процент Нацбанк позычая гроши коммерцийным банкам. Отповедно от ставки рефинансования залежат и проценты на иншие пазыки. У Нацбанку меркуют, что подвышение ставки рефинансования будет стимулировать приток сбережения у банки. Однако некоторые эксперты скептично оценивают такие заявы. Тему протягивая Владимир Глот. Павелічэнне ставкі выклікала найперш заклапочанасць у людзей, якія раней узялі крэдыты. Іх хвалюе, ці не давядзецца цяпер вяртаць больш грошай. Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч на просьбу свабоды тлумачыць сітуацыю. Павышэнне ставкі рэфінансавання – гэта своеасаблівы працэнтны барометр. Гэта своеасаблівы барометр працэнтнай палітыкі Нацыянальнага банка. Таму, безумоўна, тут будзе залежыць і працэнты па ўкладах, і працэнты па крэдытах. Але ў залежнасці таго, якія ўмовы прадпісаны договорам, які заключае паміж сабой Нацыянальны банк і крэдытаатрымальнік або ўкладчык. Калі ў гэтым договоры прадугледжана, што працэнт па крэдыту складаецца са ставкай рэфінансавання і плюс там некі працэнт або мінус некі працэнт, безумоўна, са зменай ставкі рэфінансавання будзе павышацца ў даным выпадку і працэнт па крэдыту. У беларускіх рублях я маю на увазі. І наадварот, калі змяншаецца ставка рэфінансавання, то будзе змяшацца і працэнт па крэдыту. Калі гэта не прадугледжанне дагавора, а на фіксаванай стаўцы, то гэта будзе пастаянна на фіксаваная стаўка. Усё залежыць ад дагавору. Эканаміст Александр Чубрык кажа, што стаўка ў памеры 14% гэта для сённяшняй беларускай сітуацыі вельмі мала. Стаўка рэфінансавання 14% гэта проста смешна ў умовах, калі за адзін дзень адбываецца дэвальвацыя на 20%. Які павінен быць адсотак па рублёвых дэпазітах, каб гэта было прыбыткова ў такіх умовах для людзей? Ну, гэта дакладна больш чым 20%. При такой девальвации. Причем не просто 20%, а 20% плюс отсотковая ставка по валютным депозитам. Это может быть там и 30%. Экономист Ярослав Романчук так само лечит новую ставку рефинансования занадто низкой. Для макроэкономической стабильности треба выходить на ставку рефинансования, которая была бы вышейшая за инфляцию. Только тогда мы можем говорить про початок некой стабилизации. При этом, прежде всего, треба говорить так само про необходимость кардинальной измены бюджетной политики. Тому что вось локомотивом инфляции будет не только Национальный банк, який гроши другой, а сам урад, який гэтыя грошы активно тратить, размещая во всей нашей экономике. Летась Национальный банк Беларуси 5 разов подвышал ставку рефинансования. От 17 снежня яна складала 12% годовых. расказаў Уладзімір Глот. І крыху пазней у нашай праграме пра працяг пакупніцкага ажыятажу ў крамах Беларусі. Масавы попыт на ўсе віды тавараў рэзка ўзрос ад 2 студзеня, калі стала вядома пра дэвальвацыю беларускага рубля. Як заманліва гучыць слова злучэнне каляды ў Парыжы. Але ад 2006 году у калядны Парыж можна паехаць і не выязджаючы за межы Беларусі. Пра Парыж, які знаходзіцца ў Пастаўскім раёне, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэта перадача на нашых хвалях менш чым праз 25 хвілін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ўначы ў Маскве безвынікова скончылася спроба перамоваў у пытанні паставак расійскага газу ва ўкраіну і далей Украіны Еўропы. У другой палове дня 8 студзеня кіраўнікі «Газпрому» і «Нафтагазу» Украіны працягнулі размову ў Брусэлі, ўжо разам з прадстаўнікамі зацікаўленых структураў Еўразвязу. Пра нейкія вынікі пакуль не паведамляецца, аднак пастаўкі газу праз Украіны не адноўленыя. Тым часам з газавай вайны Расіі і Украіны карыстаецца Беларусь. Ад пачатку году «Газпром» істотна павялічыў перапампоўванне газу праз тэрыторыю Беларусі. Ці доўга Менск будзе зарабляць на гэтай сітуацыі? У працяг тэмы Ігар Карній. Ад пачатку году «Газпром» павялічыў перапампоўванне праз Беларусь на 26 мільёнаў кубаметраў газу штосуткі. Аднак магутнасці беларускай газатранспартнай сістэмы абмежаваныя і не могуць забяспечыць неабходныя аб'ёмы паставак газу ў Еўропу. Гаворка перадусім пра далейшы транзыт у Польшчу, Нямеччыну, некаторыя іншыя краіны, але шэраг дзяржаваў, сярод якіх Славаччына, Вугоршчына, Сербія, Боснія і Герцэгавіна, Румынія, Балгарыя і гэтак далей, цалкам залежаць ад украінскага транзыту. Таксама сёння ўрад Малдовы на экстранным пасяджэнні заявіў, газу засталося на 48 гадзінаў. Ці можна прагназаваць, што ў выпадку выпрацоўкі агульнай пазіцыі паміж Масквой і Кіевам аб'ёмы транзіту газу праз Беларусь давядзецца зноў памяншаць, гаворыць прадстаўнік Белтрансгазу Уладзімір Чэкаў. Через нас идёт Польшу і дальше. Наш кусок территории Беларуси. Мы за неё отвечаем. Мы обеспечиваем. Каждый отвечает за своё. А чужого нам не надо. Технічна можна ещё павялічыць транзит праз Беларусь? Ну, это будут решать технические специалисты. Везде есть какие-то вещи, и они не всем объявляются даже. Пока мы полностью выполняем заявки «Газпрома». Что изменится? Мы сделаем сообщение. Только официальную точку зрения, только то, что реально есть. Без размышлений, доводов. Сегодня в Брюсселе керавник компании «Нафтогаз Украины» Олег Дубина закликал «Газпром» обновить поставки газу праз Украину, гарантуючи 100% выполнение контрактных обовязков перед заходними спажуцами. Разом с тем, открытым застается питание цены на газ для самой Украины. У той час, як Киев трымается 201 доляру за 1000 кубометров, Россия настоивая на рынковой цене. А пошний раз говорка была про 450 доляров. У отсутность контракта «Газпром» с 1 студеня спынил поставки газу в Украину, а праз некалькі дзён и транзит Украины Еўразвязу. От газового конфликта уже потерпели 17 краинов, где стоит холодное надворье. Зрэшты, цена газу для Беларуси, не глядячи на заявы про поспяховые перамовы белорусской делегации в Москве, дагэтуль так не агучаная. Александр Лукашенко казаў, што цягам 2009 году кошты будуць карэктавацца, і ў выніку цана не нашмат перавысіць паказнікі другога паўгоддзя 2008-га. Тады Беларусь плаціла амаль 128 даляраў за 1000 кубаметраў. Як кажа эканамічны глядальнік Татьяна Манёнак, неразгалошванне інфармацыі насамрэч сведчыць пра тое, што канкрэтнага кошту няма дагэтуль. У апошнія дні мінулага года было заяўлена прадстаўнікоў «Газпрому», перамовы вядуцца ў планавым парадку. Баки не узгоднили свои позиции, не нашли компромиссу. Але у адрознення до Украины ситуация у нас вызначена. Подписаны домовы на поставки газа до 2011 года, не глядячи на то, что вызвали додатковый контракт. Поэтому погоднение между радовому покуль что не подписаны на 2009 год. Есть юридичная выснова ожителять поставки. Баки будут гандлеваться покуль знойдут некий компромисс. Але не так просто это так само сробить. Гаварыла эканамічная глядальніца Татьяна Манёнак. Я нагадаю, пастаўкі расійскага газу ва Украіну і далей Украіны Еўропы дагэтуль не адноўленыя. Хто, на вашую думку, вінаваты ў газавай вайне Расіі і Украіны? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля. Я думаю, Украина должна была, все-таки цена была небольшая. Нужно было соблюдать все это, как положено. У меня родня там вся. Я вообще не нахожу себе места. Я не знаю, что это будет и как это будет. Но это кошмар какой-то. Если бы они согласились, подписались договор, пошло бы все дальше. Ведь с Белоруссией все обошлось. там свои козни, свои интересы. Тем более Украина отходит от России. Украина закачала в свои резервуары очень много лишнего газа и не оплатила. Поэтому и Россия пошла на такое же. Не хотела оплачивать транзит. Я лишу, что это Тимошенко, Ющенко, Россия, я лишу, она не виновата. Долг-то висит на Украине. И то, что высшие органы не могут разобраться между собой, страдает весь народ. Украинский народ. А России нужно какие-то меры принимать? Мерзнут Чехия, потом Румыния, Италия. И они там уже на резервах. Обе стороны могут договориться. И там дубы сидят. И в Москве, и в Киеве. Для того, чтобы судить, я должен был иметь информацию ту, которую владеет не только правительство Путина, но и в украинское правительство. Только тогда я могу высказаться что-то определенное. Вот если ту информацию дадут с двух сторон и правдивую информацию, тогда смогу. Люди на гомельских вулицах выказывались на конт газового конфликта помеж Россией и Украиной. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, основные темы нашей сегодняшней программы. У обменных пунктах Беларуси не стає валюты. Каля обменников черги и набыть доляры и евро отримовывается не во всех. У крамах протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый попыт на все виды товаров узрос от 2 студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля. От сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повелишил ставку рефинансования с 12 до 14% годовых. Менавито под такий процент Нацбанк возвышає гроши коммерцийным банкам, и отповедно от ставки рефинансования залежат и проценты на іншие пазыки. Спроба перамоў у пытаннях паставак расійскага газу ва Украіну і далей Украіны Еўропы пакуль скончылася безвынікова. Еўразвяз заявляе, што не будзе становіцца на нейшы бок і што абедзве краіны рызыкуюць сваёй рэпутацыяй надзейнага партнера. Суд Берасцейскай вобласці задаволіў скаргі адразу 19 актывістаў апазіцыі. Ім вернуць грошы дзяржаўную пошліну за судовы зварот са скаргай на берасцейскі гарвыканкам. У крамах Беларуси протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый попыт на все виды товаров резко узрос от 2 студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля. С этой причины большиня крама у Менску працуе без выходных. У некоторых из них побывала Галина Авакунчик. У столичном ЦУМе гэтымі днями черги до кассов, витринов и примерочных кабинок. Гутару с продавашкой отделу жаночего одения. Что купляете в основном? Пальто, шубы. У нас там вот салон меховых изделий, вот шубы покупали. Тут у нас же такой товар, что это надо, чтобы подошло. Строил цвет, фасон. Покупают, меряют, подходят, покупают. Те больше стало людей. Ну, день на день, сегодня спокойнее. А вот 2-го, 3-го, 4-го, вот после праздничных дней, было много народу. У черзи до примерочной кабины стоит несколько женщин. Гутару с одной из их. Что хочется купить, что выбираете? Обычные брюки. Но вообще, я обратила внимание, после Нового года очень покупают товары. Покупаешь необходимое хотя бы что-то, зарабатываешь. А люди, смотрю, сметают. Вот даже те же холодильники хотела купить. Смотрю, нет выбора. Наверное, чего-то ждут, чего-то люди боятся. У отделе побытовых электротоваров ЦУМу наведников еще больше. Гутару с людьми. Вы за неким товаром сюда пришли, правда? Хотели бы электричку купить. Чему зараз купляете? Были деньги чуть-чуть лишние. Вот решили купить. Нашли? Нашли, только дорого. Как увезли цены? Не по карману. Нет. Конечно, были не... Маленький холодильник. Взяла бы, чтобы больше не хватило. С деньгами на смерть собрала, дома держала. Как не пропали, так надо же их уже потратить. Конечно, да, были, да? Вы знаете, да, я набыла холодильник, ну я на другое собирала там деньги. А тут такое какое-то ажиотаж, и все, поэтому я думаю, чтобы не пропали совсем деньги, купить мне нужную вещь. Массовые закупки самых разных товаров отбываются зараз во всех менских крамах. Вот что поведомила администраторка крамы «Тысяча дробязев». Магазин вообще все покупает, абсолютно все. От кастрюли до ложки, до вилки, все. Все выходные мы переполняем даже план. Чувствуете, что больше людей стало зараз? Больше. Выходные работаем, не работали раньше по выходным. А теперь работаем. Ну вы довольны? Да, очень. Наши денежки. Однак не все люди этими днями подались на спокусу сбыть остатние белорусские рубли. Вот что сказал один из наведников крамы. Что можно покупать? Что, 2 холодильника дома иметь? Или 3 стиральные машины? А что вы думаете про этот ажиотаж? Вам честно сказать? Ну, во-первых, у людей деньги есть. А во-вторых, наш правительство должно немножко по-другому такие вещи вводить. Шоковая терапия – это не для нас. Гомо советикус, человек советский, продукт коммунистичной тоталитарной системы. Филозоф Олесь Антипенко лечит, что совок найперш вызначается отсутностью внутренней свободы. Жить «Все и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Гэту перадачу слухайце прыкладна праз 25 хвілінаў. Да жальцоў ініцыятыўнай групы, якая наладзіла кампанію супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі, пачалі прыходзіць на працу і дадому прадстаўнікі мясцовай улады на Астравеччыне. Іх цікавіць грамадзянская пазіцыя актывістаў. Некаторыя людзі напалоханыя гэтымі візітамі, расказвае Міхась Карневіч. До Ивана Жилецка за Страуца прыйшоў на працу чалавеку цывільным і высвятляў, чаму той супраць будаўніцтва АЭС. Спадар Жилецкий каже, что цягам життя привык казать то, что думает, и тому не ховаючи выказал свою позицию. Они спрашивали, почему я, ну, не хочу, ну, это АЭС. Я говорю, почему? АЭС пускай будет, потому что во всем мире она, во всех мире, ну, существует, понимаете? Я только не хотел, чтобы у меня здесь на родине было бы. Я говорю, пускай забрудили эту Гомельщину, пускай бы там строили. Почему мы все должны быть довольны? Это или соглашаться с чем-то. У каждого человека должно быть свое мнение. Большасць сябраў ініцыятыўнай групы – людзі пенсійнага веку. Пасля размоў з мясцовымі ўладамі яны казалі, што нідзе болей не будуць ставіць свой подпіс. Не хачу я ні з чым звязвацца ўжо. Не надо нічога, потому што это все бесполезно. Астравецкі актывіст Іван Крук, які надалей працягвае збіраць у раёне подпісы супраць будаўніцтва АЭС, кажа наконт гэтага наступнае. Я знаю, что местные власти, райисполком, доложили везде, говорится, администрацию президента, совет министров, что весь район за то, что строить у нас атомную станцию. А вот, которые подписались люди, 205 человек, это уже видно, что обстановка в районе не весьма, как они докладывают вверх. Вот они приняли меры, чтобы, говорится, блокировать нашу деятельность. Кіраўнік ініцыятыўнай групы кампаніі «Астравецкае атамнае гэта злачынства» Мікола Уласевіч напісаў у раённую газету артыкул «Знак бяды альбо ўсе пажаданні за ваш кошт», у якім выклаў аргументы супраць будаўніцтва АЭС. Артыкул ён аддаў у рэдакцыю пасля таго, як на старонках раёнкі выступіў мясцовы прадпрымальнік і пералічыў толькі станоўчыя наступствы ад будаўніцтва АЭС. Спадару Уласевічу, аднак, вернулі артыкул назад. Отказ таки артикулу не вагу утримливая до службовых особ и інших громадян. Тому надрукованный не может быть. Вот такий отказ. Так потлумачила одного редакторка газеты. Правда, на просьбу Власевича докладнить, у чим зневага службовых особов и інших громадянов робить гэтага не стало. Сегодня спадар Уласевич сказал, что ягонай позицией супраць будаўніцтва АЭС зацікавілася Дзяржаўная народная газета. Адтуль телефонував журналіст і абяцаў, што днямі надрукуюць матэрыял на гэтую тэму. З Гарадзеншчыны перадаваў Міхал Карневіч. Ну, а зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайту «Свабода.орг» нас пазнаёміць Юрый Дракахруст і Валер Каліноўскі. Сёння міліцыянты затрымалі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку і адвезлі яго ў савецкі ваенкамат Менску. Алена рэагуе на гэтую інфармацыю наступным чынам. Хай бы Франак разабраўся ўжо са сваёй службай, бо нейкі цырк сапраўды атрымліваецца. Хварэе, хаваецца, адпачывае недзе. Гэта ж, здаецца, супрацьзаконна, як-ніяк. Ігар мае іншую думку. Гэта ніяк не супрацьзаконна, усё абсалютна па закону. Атрымаў першую позву, не з'явіўся, бо хварэў, афіцыйна пацверджана. Значыць, павінны даць яшчэ адну позву. Еўразвяз даў Расіі і Украіне 24 гадзіны на вырашэнне спрэчкі і аднаўленне паставак газу ў Еўропу. У адваротным выпадку Еўразвяз пагражае Маскве і Кіеву негатыўнымі палітычнымі наступствамі. Чытачы сайту «Свабоду» рэагуюць. Павло з Менску. Трэба быць недавяркам, каб звінаваціць Украіну ў закрыцці магістральных газаправодаў. Міхась дадае. Еўропе трэба самой адмовіцца ад набыцця расейскага газу хаця б на месяц. Гэта вырашыць усе праблемы вельмі хутка. Беларускі ўкраінец з Менску піша. Ва ўкраіне на газавых трубах няма уваходных вентыляў. Яна нават пры вялізным жаданні проста фізычна не можа нічога перакрыць, хіба што бульдозерам трубы пабурыць. Нацыянальны банк павялічыў стаўку рэфінансавання да 14%. У нас банк мяркуе, што гэтая мера будзе стымуляваць прыток зберажэння ў банкі. Несмяшлівы прагназуе. Калі адначасова на 30% не падвысяцца заробкі, людзі, якія бралі льготныя крэдыты з прывязкай да стаўкі рэфінансавання, апынуцца на вуліцы. На інфармацыю на сайце «Свабоды» аб тым, што золатавалютныя рэзервы Беларусі памяншаюцца, Міхась рэагуе. Усе цывілізаваныя краіны ў той ці іншай ступені цяпер перажываюць крызіс, але іх народы пэўныя, што выйсце будзе. І толькі беларусы жывуць не перспектывай, а штодзённым змаганнем за жыццё. А ўсё таму, што ўсе 14 гадоў праўлення Лукашэнкі адсутнічае самастойная нацыянальная палітыка, асэнсаванне нацыянальнага інтарэсу. Краіна і народ застаюцца закладнікамі капрызаў аднаго чалавека. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Юрый Дракахруст і Валер Каліноўскі. А я дадам, што на гэтым сайце учора адбылася онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Нацбанку Беларусі Станіславам Багданкевічам, і пазней урыўкі з яе прагучаць у нашым эфіры. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння ў тэлефанаваннях слухачы гавораць пра расейска-украінскі газавы канфлікт, спяваюць калядкі, а таксама выказваюць сваё стаўленне да ўладаў Беларусі. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык. Еўразвяз адбіў Расіі і Украіне 24 гадзіны, каб тыя знайшлі агульную мову і аднавілі пастаўкі газу ў Еўропу. Калі гэтага не адбудзецца, Еўразвяз пагражае Маскве і Кіеву палітычнымі санкцыямі. Пастаўкі газу прыпыненыя 1 студзеня. Без паліва засталіся 10 краінаў Еўропы. Праз ваша радыё хацеў бы звярнуцца к палітыкам Еўразвязу, якія пракінулі Украіну. Украіна адвярнулася ад Расіі, вярнулася ў бок захаду. Так вы б малі б совесць хоць некую, да падтрымалі б яе, а не кінулі адзін на адзін з такім ворагам, Андрэй Асіповіч. Сёмага студзеня праваслаўныя адзначылі свята Божага нараджэння. Радыё Свабода працягвае конкурс калядак. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне. Каляда, каляда, прыцапілась к нам бяда. І вось, каторы яна год, яна мучае наш народ. Мілыя калядкі, ганіце яе без аглядкі, каб яна ляцела аж да Венесуэла. Скіньце яе ў море. Збаўце нас ад гора. Міхась з вёскі Карпівалка. Гэтымі днямі мы атрымліваем шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы выказваюць сваё стаўленне да кіраўніцтва краіны. А Лукашенко одно могу сказаць. Он ни о чём не думает, ничего не предлагает. А думают за него и что-то существенное ему предлагают. Евросоюз, США, Россия и так далее. А Лукашенко решает. Выгодно, невыгодно, это единственное, на что он способен. Причем волнует его лишь личная независимость. А независимость Белоруссии волнует в большей мере лишь Евросоюз да Соединенные Штаты. Мы идем по новой стройке, ночь хоть выколи глаза, слышно крики Лукашенко и спецназа голоса. А народ уже не доверяет ни правительству, ни Лукашенко. Это неизбежный будет кризис на его голову. Чем мне сподобаются телефонование на свободу? Сухий короткий комментар, як сухий короткий выстрел с револьвера. Одышел сериал «Доктор Хаус 1». Теперь идет «Доктор Хаус 2». Вот я и лечу, что у нас это уже 15 год тягнется. Только не сериал «Доктор Хаус», а реаліті-шоу «Доктор Хаус». І ось гэты реаліті-шоу пад назвай «Доктор Хаус» будзе цягнуцца нават ішчо длінней, чым «Санта-Барбара». Наш нынешні правадыр в 94-м году прыйшоў к власті благодаря сваім многачисленным популісткім лозунгам і обещаниям. Одним из обещаний было вернуть потерянные вклады. Как все мы сейчас видим, обещанного Александр Григорьевич не выполнил. Даже во время так называемого белорусского экономического чуда, когда по официальным данным ежегодный прирост составлял 10 и более процентов, провадыр то ли не смог, то ли не захотел выполнить обещание. Сейчас, в связи с финансовым кризисом, об обещанном возврате вкладов нам, видимо, придется забыть. В Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления, код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Передачу «Звонки на свободу» вел Ягор Майорчик. А я нагадаю, что одразу после выпуску новинок подорожжа в вёску Парыж Поставского района на Витебщине. Говорить Радио Свобода у Менску 21:30 хвилин у праской студии новинок далей Валер Калиновский и спочатку о белорусских подеях. Сегодня в Ракове милицианты затримали лидера молоди БНФ Франака Вячорку и отвезли его у советский военкомат Менску. Позднее Франака примусово поклали у войсковый шпиталь. У обменных пунктах Беларуси не стоя валюты. Спробуючи набыть евро и доляры, люди займают чергу задолго до открытия обменников. Тем часом у белорусских крамах протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый попыт на все виды товаров резко узрос от 2 студеня, когда стало известно про девальвацию белорусского рубля. С этой причины большинство крамов у Менску працуют без выходных. А от сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повеличил ставку рефинансования с 12 до 14% годовых. Под такие проценты Нацбанк позычает гроши коммерцийным банкам, и, отповедно, от ставки рефинансования залежат и проценты на иншие позыки. Сегодня в Могилевском микрорайоне Соломенко будовники демонтовали гандлевые павильоны мясового рынку «Криница». Тягом минулого года предпринимальники и жихары микрорайону домагались от улады, каб тая не переносила рынку. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины и до подея у свете. Агентство ААН у справе палестинских утекачов заявило о припынении своей деятельности у полосе Газа за небеспеки сбоку израильских узброенных силов. Керовник «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что поставки газа в Европу про Украину будут обновлены, когда прибудут незалежные назиральники, которые гарантовали, что транзитный газ используется по призначению. Тем часом керовник «Нафтогазу» Украины Олег Дубина заявил, что Киев гарантует транзит российского газа в Европу, когда Россия обновит поставки. Принамсі три ракеты были накированы сегодня на Израиль с территории Либану. Ахвяры пораненных нема. Это первый выпадок с 2006 года, когда Израиль был атакован из Либану. Новообранный президент США Барак Обама попередил, что когда Соединенные Штаты не сдолеют ужить рашучих антикризисных заходов, то им погрожает шматгодовая рецессия, а процент беспрацовья может достигнуть двухзначных личбов. Червоный крыж обвинуватил Израиль в порушении международного гуманитарного права тягом войсковой кампании в полосе Газа. После активизации пиратов для берегов Сомали створенная международная антипиратская морская коалиция, в которую вошло 20 стран света. Турецкая полиция арештовала 40 человек по воле подозрения у змове с метой звержения дейного раду. Серед их были высокопоставленный генерал. Полиция обшукала так само дом былого генерального прокурора краины. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск прогучить про полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 «Белорусская Атлантида». Сегодня у цикле «Життё и смерть митов» передача «Гомо Советикус» с уделом философа Олеся Антипенки. А зараз на чарзе «Подорожжа свободы». Сегодня Змитер Бартосик расскажет про вёску Парыж Поставского района на Витебщине. Я народился тут, в Украине, по серым небам. В На трассе Полоцк-Вильня недавно поставили новый указальник отлеглости «Париж-14». И хоть у отлеглости 14 километров есть большие и важнейшие населенные пункты, указальником угоноровали только гэты. И нават написали его по-российски. Напевно, назва французской столицы для районного начальства на мове усходнего суседа гучит больше милогучно. Побач с указальником стоит подвыпитый селянин. Люди удивляются, может, что тут Париж есть. Конечно. Вообще, крутые такие. Все, фотографируют с этим знаком. Вообще-то это от Наполеона пошло. Ему местность понравилась. И сказал, я здесь построю второй Париж. Ну, в 812 году это. Так и пошло. А потом большевики переименовали это, там, на Матрус. Згодна легенде, такую назву вёска атрымала дзякуючы французскім салдатам, якія масава пасяліліся тут пасля расійскай кампаніі 1812 году, не жадаючы пасля доўгага адступлення ад Масквы цягнуць далей цяжкасці і пакуты вайсковай службы. І зразумець іх можна. Мясціны ў наваколлі Парыжу не пазбаўленыя шарму, пагоркі парослыя лесам. Париж был переименованы у середине 70-х годов 20-го стагоддя, але только на паперы. Для парижан вёска заўжды была Парижем, а вернулася гістарычная назва, дзякуючы, як гэта часто бывае, апантанасці одного человека. Былая бухгалтерка, а сёння пенсіянерка Алена Василевская літаральна выходила по шматлікіх кабінетах вяртанне Парижа на мапу краіны. Мне вельмі хацелася вернуть свое первоначальное имя. А як вам это удалось? Потому что колисти в свой час многие люди и уплывовые, и не вельми уплывовые намагались вернуть назву Менск. Некто хотел вернуть назву Койды Новодзержинску. Им ничего не удалось. А вам удалось вернуть историчную назву? Ну, так это ж не такая уже масштабная наша назва Париж. Ну и надо воле должна была уплывать на нашу округу тут. Потому что это же не придуманное. Тут на самом деле был Наполеон в 812 году. Моя заслуга только в том, что я все время будоражила народ. Что надо вернуть Париж, надо вернуть Париж, надо вернуть Париж. Как переименовали Париж у Новодроцк, мы сразу написали заявление, и я собрала тогда 173 подписи, так спонтанно. И там написал, что мы хотим святковать 200-летие Парижа в своем Париже, а не у Новодроцку. Вам стало приемнее, вам стало легче, вам стало спокойнее. Пенсию я большую не получаю. Как получала, так и получаю. Привилегий у меня никаких нет. Но я рада, что я добилась своего. Дякую великое Бульку, и он помог. Ой, дай ему Бог здоровья, как он долго-долго жив. Когда открывали этот костел, тут у нас был торговый центр. Тут некогда крепко было, многолюдно у нас. Все раз разбазарили, все раз винтили, ничего. Вот это был торговый центр. Тут был магазин, столовая и КБО. Теперь уже ничего от них не осталось. Уже стали разваливаться стены. Вот Булька взялся, зарабил костел, а там будет, ну, клебание ихное, там уже воскресная школа будет. Дякуючы вядомаму сваёй дзейнасці ў Беларусі ксяндзу Йозасу Бульку, беларускі Парыж значна папрыгажэў. Тут з'явіўся такі прыкол, як свая Эйфелева вежа, пераробленая з апоры ЛЭП. А таксама касцёл. Але некалі развітая гаспадарка, аснову якой складала парыжская матарызаваная перасоўная калёна, прыйшла да поўнага заняпаду. Ну, рушат еще. Я не знаю, если колхоз не подымет, же колхоз, это такие мастерские, пилорама, котельная тут своя, гаражи столько настроено. Ну, все уже разбирать начали. Но школа в Париже есть? Школа есть. Вот последний выпуск, моя внучка была в этом году, кончала 11 классов, таких было 19 в классе. А теперь у первом классе было 2 человека. Вот такая молодь. В общем, тяжко в Париже теперь стало жить. Не весело. Только на тым, что держимся, что мы парижане. И это радует. Хоть маленькие радости, что мы парижане. Вот есть у вас внуки парижанские. Да и есть, ну что, от этого я лепше стану, чем я буду, как я буду пахнуть своей родной парфумой чи парижанской. Мы сами свои парижане, мы ничуть не горше, не такие мятежные, как они. Они там вечно машины палят. А мы ж спокойныя. Павярковныя беларусы. А можа, трэба браць прыклад? Ды спаліць сваю машыну? Ну, мае не шкоды, но ўжо старая. Наладзіць забастоўку. Што гэта дасць? Не адны ж мы такія. Усюды паглядзіш, едзеш, душа баліць. Бур'ян расце. І ва ўсіх калхозах, і не толькі ў Віцебскай області. Каля гарадоў яшчэ меней болі, а ў захалусці хаты пустеюць, усе паміраюць. Слухайце перадачу з серыі «Падарожжа свабоды». Змісер Бартусік расказвае пра вёску Парыж Пастаўскага раёну на Віцебшчыне. Я нарадзіўся тут, у краіне па шэрым небам. У мясцовым ДК не адзін дзясятак гадоў дзейнічае клуб «Парыжанка», арганізаваны бібліятэкаркай Нінай Пятроўнай, у якім парыжскія жанчыны збіраюцца на вячоркі. 17 жанчын у мяне ходзіць. Но «Парыжанка» гэта гучыць годна. Да, і горда. І горда. Таму што, дайце яшчэ тыя жанчыны, каторыя радзіліся тут калісьці, жылі ў Парыжы, потым жылі ў Новаадруцку, а цяпер зноў у Парыжы. Я думаю, што і жанчынам цікава. І мне здаецца, што вось такія клубы яны, ну, больш карысці прыносяць. І вообще абшэнне такое вось паміж жанчынамі. Таму што, ну, вы ж ведаеце, вёска. Па ўсіх працы, усе заняты. А вось мы абычна сабіраемся па нядзелю, ху нядзелю. Хтосьці сходзіць у цэрку, хтосьці ў касцёл. А вось пасля абеда мы збіраемся тут. Потом дзелімся рэцэптамі. Хтось зварыў такі сыр, хтось закатаў таксала, хтось там віно вінаграднае ці якое зрабіў. І ўсё гэта, знаеце, вот так вот. Парыжанка ёсць, а што ж з клубам «Парыжанін»? Парыжані-то куды падзеліся? П'юць ці не? Я вам скажу, што шмат п'юць. Ну і хацелася б, канешна, каб былі ў нас і парыжане. І, відаць, п'юць не французскія кан'які. Да, не французскія. П'юць наше мясовае, пачвільскае віно, пастаўскае віно, мясовую самагонку. Канешна, шкода. Ніна Петровна, а хто-небудзь з парыжанак з вашых быў у Парыжы? Не, ніхто не быў. Ніхто не быў. А жаданні ёсць? Ну, канешна. Як у кожнага чалавека ёсць такое жаданне пабыць у Парыжы. Цікава, што спадарыня Ніна нават не ведала, што аўтобусны тур у французскую сталіцу каштуе ўсяго 300 даляраў. Парыж ва ўяўленні парыжскіх кабет амаль што недасяжная планета. Што тычыцца парыжанаў, дык з парою з іх я пагутарыў каля Эйфелевай вежы. Што праўда, бяспечнымі, як у песні Высоцкага, яны мне зусім не падаліся. Аднаму было крыху за 20, другому за 50. Малады працуе трактарыстам у калгасе, старэйшы некалі працаваў экскаватаршчыкам на закрытай сёння ПМК. Абодва парыжаніны былі пад шафе з нагоды палучкі. Я просты парыжанін, я там радзіўся вырас. У допустим, Толя, это, Толя парыжанін, это караны тоже. У нас все хорошо, все нормально, у нас тут кафе, столовая. Живем, як сыр в масле катаемся, Паша, что еще. А калі правда? Или правда? Сегодня палочка у нас была. Знаешь, сколько получил? 300 тысяч, 400 тысяч. Сколько? 300. За полгода? А, согласен. Ну, хочешь, это городок создать. Вот создайте, создайте. А сколько без работы? Ну, чему так заглушили? Парыж это вот. А у колхоза после них телят режут. Никто... Зарплату. Зарплату как выдать. Ну, что это за работа? Это сегодня, за работа? Сегодня связано. Это да? Парыж это сегодня. Называется, Парыж. Я сам вырос в этом Париже, я родился. Ну, подъездили в башню, ну, закопали пуп, все, все срезали, все, один колхоз остался. Скажу шчыра, мне хацелася пачуць хоць якую чыста парыжскую показку, звязаную з легендарнай назвай. Мне распавёў яе 70-гадовы парыжанін Мікалай, якому аднойчы ягонае парыжства вельмі дапамагло. Мы раз прыехалі ў Мінск тутцадым механікам, з іншым гасцініцам. Переношувать. Зима, холодно, кабелишь, я буду сидеть. У одну гостиницу приехали, нет места, у другую приехали, нет места, у третью приехали, бабка сидит, женщина. Можно уговорить ее, Ну, мы начали объяснять, что ну вот мы приехали и ночевать. Не, ну, ну не за. Ну, вас устраивает одно место на двоих. Устраивать, конечно, нам главное переспать. У двоих рядом, подумать, какая разница. Ну, да, нам анкеты мы заполняем и пишем это самое. Место это самое, житель, Париж. И ну как психанет. Что вы нам портите, бланки у нас их так не хватает. Парижане мы нашли, я говорю, из французы. Пока мне показали паспорта, и на не поверила. А тогда, а, ну извините, ладно. Два дала места. А скончить расповед про Париж хочется так само анекдотом. Яго я пачуў у глыбокім. У 2006 годзе з глыбокага перавозілі экскаватар. На шашы машыну спыніў патруль ДАІ. Праверыў дакументы. У пуцявым лісце канцавым пунктам маршруту стаяла чорным па беламу Парыж. Да даішнікаў яшчэ не дайшла вестка пра перайменаванне, але гонар за Беларусь яны мелі і накінуліся на кіроўцаў. Маўляў, вы што, здурнелі? Такую брудную пачвару ў Парыж перці. Памыць і пачыстіць. Дык мы ж да Парыжу пастаўскага району, оправдывались кировцы. Фу, сказали милиционеры. Тады можете ехать брудные. У чарговай перадачы з серыі «Падарожжы свабоды» Зміцер Бартосік расказваў пра вёску Парыж Пастаўскага району на Віцебшчыне. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага району. Пасля ўсяго, што адбылося з беларускім рублём, не магу спакойна глядзець у вокны чыноўніцкай вертыкалі. Мне падаецца, што з тых вокнаў тырчаць для простага народу адны кукішы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода і не ў забаве беларуская Атлантыда. Але спраша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У абменных пунктах Беларусі не стае валюты. Каля абменнікаў чэргі і набыць даляры і еўра атрымоўваецца не ва ўсіх. У крамах працягваецца пакупніцкі ажыятаж. Масавы попыт на ўсе віды тавараў узрос ад 2 студзеня, калі стала вядома пра дэвальвацыю беларускага рубля. Ад сённяшняга дня Нацыянальны банк Беларусі павялічыў стаўку рэфінансавання з 12 да 14% гадавых. Менавіта пад такі працэнт Нацбанк пазычае грошы камерцыйным банкам, і адпаведна ад стаўкі рэфінансавання залежаць і працэнты на іншыя пазыкі. Спроба перамоваў у пытаннях паставак расійскага газу ва Ўкраіну і далей у краіны Еўропы пакуль скончылася безвынікова. Еўразвяз заяўляе, што не будзе станавіцца на нейчы бок і што абедзве краіны рызыкуюць сваёй рэпутацыяй надзейнага партнера. Суд Берасцейскай вобласці задаволіў скаргі адразу 19 актывістаў апазіцыі. Ім вернуць грошы дзяржаўную пошліну за судовы зварот са скаргай на берасцейскі гарвыканкам. А зараз на чарзе беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Гома Саветыкус» з удзелам філозафа Алеся Анціпінкі. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі. Гома Саветыкус, чалавек савецкі, прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Гэта чалавек, пазбаўлены ўнутранай свабоды. Замбаваны камуністычнай ідэалогіяй, ён вырозніўся ірацыянальнай верай у святасць камуністычных правадыроў, перамогу камунізму ва ўсім свеце, а таксама нянавісцю да ворагаў народу і сацыялізму. Гома Саветыкус – новы чалавек, пазней будаўнік светлай будучыні для ўсяго чалавецтва. Сфармаваўся ў СССР к сярэдзіне 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Генетычна эвалюцыйна звязаны з расейскай патрыярхальнай свядомасцю, саборнасцю і абшынным уладкаваннем расейскага грамадства. На нерасейскіх тэрыторыях былога СССР савок выявіўся на яскраві там, дзе нацыянальныя адметнасці карэнных народаў былі найбольш нівеляваныя. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. З